سوره المائده مدنی سورت سے مصحف عثمانی کی پنزم او ترتیب نزولی کی یوصل دولسم دو سوره الفتح نرستو او دو سوره التوبه نروان نازل لے ربط او تعلق ما قبل سردالے دلوان دی صورت اخیر کی تیشو یبین اللہ لکم ان تضلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالیٰ تاسو ته احکام او شرائع بیانی چې خطا نشی گمراہ نشی نپدی کم متوائی تو خدای دی حلت او دی حرمت پا خیال ساتی چې گمراہ نشی یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم عظيم ربك و سورة النساء کی دو اساسی مسئلے بیان کی امور انتظامیہ او احکام سلطانیہ جدا اہم مضامین دو سورة البقرہ لذاب کے تفصیلا بیان کی نور پسی سورة المائدہ کی دو سور بقری یو بل مضمون اغا تفسیرا بیانی گی چه اغا نفی دی شرک فعلی دا رد دی شرک فعلی او شرک فعلی اغا سشده تحریم لغیر اللہ او تحلیل لغیر اللہ او دارنگی نظر و نیاز زنامی دا غیر اللہ نزیاد تر تدی رد اغا بیانی خلاصه دو صورت نزیاد پر صورت اغا مشتمل ده پا مسئلی ده توحید بانده او پا نفی ده شرک بانده نو سلور عام مسئلے پا کے بیانی دی تحریم دا اللہ تعالیٰ صحیح او تحریم دا عبادو غلط تحلیل دا اللہ تعالیٰ صحیح او تحلیل دا عبادو او غلط او دین علاوہ زائب پا زائب آنے موقع پا موقع آنے تخویفات بشارات داسی قسمہ مضامین کا رو بیانی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيها كسانوا جيمان رولده أوفوا بالعقود تاسوا فاداريو كيف للعقود فوادو باندي عقود جمع عقدون دا مراد تنا وادي او شاول الله رحمت الله علیه وای مراد تنا آغا وادی دی که بندگانو دا اللہ تعالی سره کړی چه آغا التزام دا احکامو دی چه اللہ من کلمه غیر دا سا دا احکامو فابندی بکو دا ته به مرګري میکنه هغه اجمالی دعوت ورکې مختصر نه کوم څه وای الحمدلله موږ او تاسو کریمه ویل دا او په دې کریمه کې موږ خدای سره وعده کړی دا چې الله تعالی حکمونه ومنو او استاد پیغمبر په طریقو خپل ژوند تیرو نشاول الله رحمه الله دا کې وعده یا دی ښا وای دا څنګه مراد دي دا التزام د احکام له اے مسلمانانو چې تاسو کریمه ویل دا نو تاسو د احکامو التزام وکړئ چې کوم وعده مو کړی دا هغه شرط ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اعکسانو چې ایمان راوړل دي او اوفوا بالعقود تاسو پوره والی وکړئ په وعدو باندې احلت لکم بهیمۃ الانعام جایز کړی شوی دی تاسو لپاره بهیمۃ الانعام څاروي د بهیمی اضافت انعام تا دا اضافتی بیانی ہے ذکا بهیما دا اصل لغت پہ اعتبار ذرا بیجبان اسیت تغیرے کی غیر ناتک تغیرے کی چا خبری لیتی کوئے ساروی ٹولا غسان تجھے کنی انعامو تم وائی فقصو کی کلفزی اعتبار ذرا فرق کوئی نوم سیدہ احلت لکم جائز کړی شوی دی ستاسو دپاره بهیمۃ الانعام بیجبانه د څاروونه او حاصل یې یو دی نو دا ستاسو دپاره جائز دی انعام اوه چې کوم څاروي هغه جائز دی ولیکن د کوم سیزونو چې پتا ته باندې په آیاتونو کې حرمت اگر اگر ده لستر چې وې دنه اغانا هغه ته مستثنا دي الا ما یتلا علیکم مگر آتی لستر شی پتا ته باندې الا ما یتلا علیکم ای حرمته چې لستر شی پتا ته باندې حرمت تاغي نو اغانا لکه ورپسې په دریم آیت کې را روان دي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ والنفیحۃ دا اگر چې انعام دي خدا نه چې کوم جایز دي او دا عام دي چې کوم عام جایز دي غوا ده ګډه ده بیزه ده وغیره وغیره نو دا جایز دي خو دا هم په حالت په احرام کې نه د دې ښکار شو د مثال په طور باندې چې کوم ښکاري څیزونه دي اوسای شوه بل څیزونه شو بل څیزونه شو د ښکار نو اگر چې په هغې کې حرمت نشته دی خو لیکن د احرام په حالت کې د هغې ښکار ناجایز دی چې کوم ښکاري څیزونه دي جایز څیزونه دي ښکاري څیزونه دي إلا ما يتلى عليكم مگر آتل الترشي فتاسو بانده يتلى عليكم حرمته نداغينا إلى وواقلي نداغينا استثناء شوا أحلت لكم بهيمة الأنعام ساربي در جائز دي ومحرماتنا نداغ محرماتنا إلى وشكم ساربي دي شكم شكم جائز دي نأغدر جائز دي وغير محل السير او په داسې حال کې چې تاسو حلال ګڼونکي نه یې اصل یې د ښکار لره وانتم حرم حالان کې تاسو محرمان یو. نو چې کوم سيزونه هغه په عامو حالاتو کې جایز دي او حلال دي، په حالت د احرام کې د هغې ښکار ناجایز دی. سیلانۍ کونسره شوه، د هغې ښکار جایز دی په عامو حالاتو کې، خو که حالت د احرام کې بیا ښکار ناجایز دی. او ځنګلي اوسۍ په مثال په طور باندې، نو په عامو حالاتو کې دغې ښکار جایز دی، خو په حالت د احرام کې دغې ښکار ناروا ده. غیر محل للصید فدا تعال کے چتا سو حلال کنوں کی نہیں اس دے اخکار لرا و انتم حرم فدا تعال کے چ محرمان ہیں. حرم جمع دا حرام دا فمانا دا محرم و انتم محرمون. ان الله يحكم ما يريد بشك الله تعالى فيصل كيد آسا كيرا ديوكي يا ايها الذين امنوا. نقول هذا الله جل جلاله تحليل اغتيله كي الله جل جلاله دلا كم سجون حلال كريدي هلت حلال وائد الا ما يتلى عليكم حرمته كي كم سجون تخضي حرام ديري هلت بحرام وائد دا الله تعالى تحريم سيد. يا ايها الذين امنوا يا كسانو ايمان راوده لا تحلوا شعائر الله تاسو حتک مکوي د شعائر د دین د الله تعالی. لا تحلوا لا تحتفوا تاسو حلال مګنه شعائر د الله تعالی. نو مراد تینا حتک تے او مراد تینا بے عزتی دا بے احترامی دا. شاعر اغا جمع دا شعیرتون دا شاعر دا اللہ جل جلالہو دا دین علامات دی. لا تحلوا شعائر الله تاسو حتک مکوی د شعائرو د دین د الله تعالی. ولا الشهر الحرام او تاسو حتک مکوی د میاشتې محترمی. الف لام جیم کی دی مطلقا محترمه میاشت نه مراد ده، که رجب دی او که محرم دی او که ذیکات دی که ذیالحجه ده. ولا الهدي او تاسو حتک مکوی الهدي. هدیون دا جمع دا هدیتون دا، مراد تینا اغا ساروی دے ما یهدا بهی الى الحرم. چی حرم تور لے گلیش، نو چی کم دا حرم شریف ساروی دی معتمرین حضرات شو یا حجاج حضرات شو چی اغا ور لے گی، نو دا آغا سارو بے احترامیون کئی دا طول پا شعائرو کے داخل لی. اروانی بتاو سویلو میں شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ شعائر دین اغدیر دی غٹ غٹ شعائر اغفت کے سلورو حل تفیر شیو. ولا الهدي او تاسو حتت مکوي الهدي د سارو د حرم. ولا القلائد او نه د قلائد. قلائد هغه جمع د قلادتون ده، او قلاده هار ته ویلی شي، غاړه کې چې څه شی اچولی شي هغې ته ویلی شي. نو چې کوم بعد حرم شریف ساریو، نو د علامت په طور باندې به عربو د هغې غاړې ته سهار غوندې واچو، فړه به وګخته هغه به وته واچو چې پته لګي چې دا د حرم شریف څاروی دی. څه چپل مپل به هغه به ولا غاړ ته ورواچو چې پته لګي چې دا د حرم شریف څاروی دی. لکه بل فرض هغه څاروی به د ځانه وتښتېدو هغه به راټینګ کړ اعلان دی کو چې خپل مالک ته میلاو شي چې ظاهر شي. او کچر تا پلار امارا کی بغلو او ڈاکوانو اغیب ام دا حرم دا صحابی احترام کو او بیدا چانا نا رفتو دا با یو علامتو. نو ذکر دا کلائف دے او مراد کنا زوات الکلائف ولا الحدیع ولا زوات الکلائف او حتت مکو ایتاسو دا آغا سارو چا امدیلاری ایتا امدیلون اکولی شمید. ولا امين البيت او ندى خلق امين البيت جاي اراده لري د بيت الله کوم اذين د حج دي کوم خلق د حج او د عمره په اراده باندې بيت الله ته روان دي لدا اغيهم ولا امين او ندى خلق چې اراده لري البيت الحرام د کور معزز یبتغونا پدا سیال کے چدائی لگئی فضلن من ربهم میرا بانید جانبا در عبد دوینا ورزوانا او رضا مندائی لرا. نو آغا دا عمرو او دا حجنو والا خلقو دا اغای کی حضرتیو نکئی دا اغای احترام کوئی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ أَوْ فَاوَقِّتِ حَلَالْ كَيْتَاكُ نُفَصَّادُ خَالْ كَوَيْتَاكُ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ اے وَإِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْإِحْرَامِ کَلَا چِ اُزَي دَ احرامِ احرام ختم کی اُزُولِ طور نُفَصَّادُ دِ اخْكَالْ كَوَيْتَ ذکا تخکار نا دا منع چوا ندا آرزی وا او دا وقتی وا چطور تو پوری احرام دے نخکار ناجائز دے او چکل احرام ختم شو زمین حرم نرے نخکار دیا جائز دے. نا امر دے اباحت تو پارا دے خان دانا چکنی دا استیادم یا واجب دے یا فرض دے یا سنت دے او مستحب دے. ولا يجرمنكم او اماده بنكي تاسلرا شنآن قوم بوز او دشمني ديو قوم ان صدوكم تاج تاسو من كي اوي لرا عن المسجد الحرام ده مسجد حرامنا. ده دي قوم نتوب مراد دي نبات حضرات کوئی چه دینا غیر مسلم مراد دي. نبیا آیت منسوخ کئی زکات حجت الوداعنا پڑھوان دے کال باندھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حوالہ باندھی اعلان کو شددین آباد پر مشرک بیت اللہ حج نہ کئی. اللہ یطوف اللہ یحج بالبیت مشرکن مشرک پا طواف نہ کئی اغب حج نہ کئی. نو دا آیت کیا منسوخ کی او دیم توجیدہ چھتا دے قوم نہ مراد مسلمانان دی نو مسلم دی جرا آغا خلق چه اغای ده اهل مکه امداد کرده و عمره پی کرده و مسلمانان بیت الله شریف تنو پری خوده ده اغای پس منظر که ده اصول حدیبیه شی هوا ده پا آغا موقع بانده چه کمو قبائلو ده عربو امداد کرده ده ده عدوست مسلمانان تو نو آم مسلمانانو توائی چه تاسو با دیتا رکاوٹ نو جوڑی گئی ده دینا با سابقه انتقام ناخلی چونکہ پہ یو موقع باندی تاسو دا اہل مکہ و دا مشرکین امداد کرو منگم عمرے تنو پری خودی تو اس پر نتا سن را دی اگر کہ مسلمانان یہ مدا سے مکہ ہو نتیا ایت منسوخ نہ رہا ولا يجرمنكم او امادتين كتاب لرا شنا ان قوم دشمني او بغض ديو قوم ان صدوكم تدي وجنا چدي بنکلی وي تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا دای وټ سو نو امادت لیکي دي تاسو لرا ان تاسو دای چې زیاته وکي تاسو دای د حج نه منکې دای د عمره نه منکې ان تعتدوا ان تعتدوا عليهم دا چې تاسو یې په یو کې په دی باندې یې امر کوي یې قتل کوي او یې د حج او د عمرې نه بند کوي دا څه مکو دا د ګناه کار دی په دې کې امداد نه پکار دی او بل د نیکای په کارونو کې دی او بل امداد کوي تاسو سره صادقه تور کې دښمنی وا او اوس هغه حج کول غواړي اگر یہ عمرہ کو لگوائے امداد وہ سروں کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ او امداد کوئی دیو بل عَلَى الْبِرِّ فَنِكَائِ بَانْدِي وَالتَّقْوَى او فَتَقْوَى بَانْدِي وَلَا تَعَاوَنُوا او امداد مَكَوَئِ دیو بل عَلَى الْجِسْمِ فُقُنَا بَانْدِي وَالْعُدْوَانِ او فَظُلُمْ بَانْدِي وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِيْكَيْ دَلَّا تَعَلَانَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَى سَخْتَ زَاوَرْ كَوْنْ كَرَيْ ورپسی تحریم دا اللہ تعالیٰ صحیح اللہ جی کم سجن تا حرام وائی اغا حرام نی اغای تا حرام وائی لکا مردار شوا دم مصروش وحد سنزیر شوا دا غیر اللہ دا نام نظر و نیاز شو دا محرمات الہی جی زیتا محرمات وائی حرمت علیکم حرامت رشویدہ پتاسو باندی المیتتو مردارا اکلن دیران تر اکل نکا تیگو تی بولن واردی تو مردارا او خود پی دیران تا گردی خورا کی نا جائز دی حرمت علیکم المیتتو اکلن حرمت علیکم حرامت رشویدہ پتاسو باندی المیتتو مردارا وَدَّمُوا او وینا وَدَّمُوا المسفور اغا وینا چه درگونو نبئی ولحم الخنزیر او وقاد خنزیر وما او هرها غمنزورا اهل لغیر الله به اهل چه آواز کو تکیشی لغیر الله دفرد دتازین دغیر الله به فاغی باندی چه پا کم واقعی دا اغیر نام زدی کی گی او پا کم واقعی نظر کی گی او منست کی گی فا آغا وقعی پی دا خدای نم فضای بعد دا غیر اللہ نم واقع سیش نباس اغا حرام اتوا او وقت دا زبح لبیا اعتبار نده فا وقت دا زبح کی که دا خدای نم اغا سیشی که دا غیر اللہ نم اغا سیشی باہر الاغ ناجائز دا او بل والمنخنقتو او اغثار به المنخنقتو چه اغثتی شوی منخنقا چه اغثتی شوی مرای تا ایک پایی واتو لیشی پڑے وغیرہ اغو تا پایی شوی زنزیر وغیرہ کے مرای را گی رکی او تای بند شی او دا غیر مر شی والموقوذة او آثار به الموقوذة چه وحل شوی پا کوتک بانی الموقوذة المقتولة ضربن بالحجر او بالخشب غد کانه ولی رو بغوره شی دستاروین پی سوزی یا پو کوتک باندې اواله شي او اغه زرته نه ساوځي والمترسيتو او آغساروه ترار غليدلي المترسيتو الساسدتو من علوين تدبر زين راول غليد مثال کتور پا غربانی تریگی فی خطاشی راول غلی فدی کتی ساوزی یا تیلی تیلی پا برشت کی تلنشیوی دا برشت نراو دانگی کتا راکی او ساتی ودی والنتیحتو او آثار وی النتیحتو چی ملکلشوی پا غربانی یو ساروی ته بل ساروی سره جنگ کوي او هغه په خکر باندې وای او دا هغه د وژنه مړ شي وما او هغه شی اتل سبع چې خوړلې هغې لرا درندې زمری ووای سپی ووای غیر معلم او دارنگی شرمتی اوائی او ساتی نبودی وما او هر حوشه اکلت سبعو چه خورلی اغیل را درندی دا طول محرمات کی دا طول محرمات صدی خوراک اغنا جایز دی خروف استثناء کی الا ما ذکیتم إلا ما ذبحتم تتسكين مراد روحلا إلا ما ذكيتم مگر آغاش ذبح أكيتاكو نبيا سيدا لأغي قرآن جائزة ذبح اشوا نبیا دا غی قرآن جائز دے دا خو استثناء شوا صدی استثناء تعلق دا چاہتا رہے ترکم زیب ہوئے دے مسئلہ اهم رکھا نددی استثناء تعلق تے سرسد کا منخانکی پوری دا منخانکی نا پاس کی سم رگی داگی سر مطالق او دا منخانکی نا عروان دی طرح دا استثناء تعلق نیشتے نو مقصد بداشی کمون خانکی خفیشی وی او زان دی ولی ورکو رسول ساتی نکوتی نده او علا را دکلا سیده او دا غشان تی موکوزه دا چاپو کوتک بانی دب ور کرده ساتی نلاکوتی نده زان دی ورکو رسول زبح دکلا نو سیده جائز دا دک غشان تی متردیا نتیحا او ما اکل صبور او د دې د دروازې سره تعلق لري بعض حضرات وایي چې الا ما ذکیتم تدے د دې تعلق ته دما او هل لبی تر غیر الله به سره او دا غیر نه دی سره سره نو بیا غیر دا مسله ثابتې وای کدا غیر الله د نامی نظری او تاسو ذبح وکړه د الله تعالی په نامه باندې نو دا جایز دی الا ما ذکیتم وما اهل لغیر الله به الا ما ذکیتم مگر تاسو ذبح وکړئ ذبح شرعی نو صحیح دی حالانکه مسئله ٹھیک نه ده چې د غیر الله د نامی نظری نو کدا غیر ذبح شرعی کوشي کوونی شي هغه مرداره ده او ناجایز ده. مسئله دا ده رضا سر یادتا تھئی اعتبار دو مفسرین و حضراتو دا غی وضاحت تدے چه مفسرین و حضراتو ماہرین و حضراتو سے بیلی دا غی کل اعتبار دے او کدا غی کل اعتبار نہیں نبیہ منگو گیا اور پتے لگمت کی امدار چاہ وَلَحْمَنْ سِنْزِيرِ إِلَّا مَا ذَلْكَيْكُمْ کسنزیر اغا مرداری نبیا مردار دے او کتای زفر شرعیو کلا نبیا صحیح شو نبا کتای لگ نورم مطلی دے او یا ودا تسلیم ہوئی چه دا ماہرین و کول اعتبار دے ماہرین سوائی نور تفاصیل اب اور پسید اقبل بورے امام نصفی رحمت اللہ لے چه اغا حنفی دے اغوائی والاستثناؤ یرجع الى المنخنقتی وما بعدها با استثناء تعلق اغا دا منخنقی سر دے او دا منخنقی نما بعد سر دے دغین اروان دے سرینی سر دے والاستثناؤ یرجع الى المنخنقتی استثناء راجی کی گی منخنقی سر وما بعدها او ما بعد دا منخنقی سر زیان تا مرالا خبر انور سایدہ آتیا مزید صاحب سوزان لپیدا کوریش او دا حنفی مفسر حوالانی لتذکر بھی چه پدی کی مسئلہ پدی مسئلہ کی اختلاف چه کم حضرات کئی آئی زیان تا احناف ہوائی ادا میں تذکر ہوئی ورپسی مسجد محرمات وما ذبح على النصب او آشه چه ذبحت بشی على النصب فبطان باندی لذا حرام دی نتدین هم ثابت شوه چه ما اوهل ده که ما کلمه اغد عموم ده مذبوحی او غیر مذبوحی توردی ارا آغا منظورہ روحل لی غیر اللہ بینی چی آواز کو تکیشی پاگی باندی دا تازیم دا غیر اللہ کاغا ساروی او کاغا غیر ساروی لکلوانی میں تبیلو کاغا چینی کاغا الوائی کاغا پرانی کاغا شیرینی کاغا بلکشی لکل پکی داخلی او کاغا گڑ دے کاغا چیلے دے مثال پکوڑ ورنہ کدا غیلم مذبو حشی او دا کشانتی وما زو بحا علا نسوم نبیات تکرار دا اغا آم دے وما ذبح او آثار به چه ذبح کړی شي علی النصب په بوتانو باندې وان تستقسموا او دا چې تاسو قرآن دازی کوئ بالازلام په غوښو باندې په غوښو باندې هغه غوښه به ویشله په هغې کې به په اصل کې کیمار و ازلام جمع د ظلم ده وان تستقسمو او دا چې تاسو تقسیم کوئ ویش کوئ بالازلامې په غوښو باندې ذالکم فسقن دا چاچ دے فسقن دا فسق دے که اشاره تحلیل ته شي د دې امورو دا تحلیل چې دی نو فسق خروج عن الایمان دا خروج د ایمان نه دا کفر دی او کده دک امورو اکل ته اشاره شي د دې سجونو خوراک چې دی سره د اجرې د حرمت نه چې دا ناجایز دی نو بیا فسق دا فسق اصطلاحي دی دا ګناه دی اليوم يئس الذين ننذي ما يتشوي دي آكسان كفروا سياري كفر کرده من دينكم دا دين ستاسونا من دينكم اي من بطلان دينكم دا بطلان دا دين ستاسونا دا غير توقو ختم شوا شكرا دين اسلام قم باطل ديش اللہ ترى دين اسلام تداس غلبه ورقلا او داس طاقت ورق جا غير ما يتشوي بالكل نفلا تخشوهم فتاسم يريغي تدوينا وخشوني ويريغي زمانا اليوم ننذي اكملت لكم ما كامل كستاسو دفارا دينكم دين ساسو واتممت عليكم او ما اتمامك فتاسو باندي نعمتي دنعمت فل ورضيت لكم الاسلام دينا او ما وخستاسو دفارا اسلام دينا فاعتبار دين باندي دا آیت کریمه نازل شوه ده د جمعې پر ورځ باندې د عرفه ورځ د مازدیګر د مونځ نه بعد او د حجۃ الوداع په موقع باندې نو دا د اسلام د شان او شوکت دور و او د اکمال د دین نه مراد هغه د اصول په اعتبار سره د دین اصول الله جل جلاله بالکل برابر کړ نړوان دي محرمات بیان شو په عامو حالاتو کې عزت کا چیزونه حرام دي میتا حرام ده لحم خنزیر حرام ده منظوره ده غیر الله اغا حرام ده منخنقه موقوزه متردیه دا ټول حرام دي د دې استعمال اغا حرام ده او هغه یو تن مجبور او دا غو زندگی په خطر کې و لبیا ته ضرورت په نظر یې باندې د دې نه صرف او صرف دوره استعمالول شي چې د ځوان په بچ نو دا استثناء په کې کوي اړوان نیم تیر شو فمن اضطر پس آسو کې مجبور شو فی مخمسة په لوږه کې فی مخمسة ای فی مجاعة په لوږه کې غیر متجانف په داسې حال کې چې دی میلان لرونکی نو لاسم گناه تا غیر متجانف ای غیر مائل تجانب اغا تمایل تبیلش غیر متجانب غیر متمائل او نو دے مائل لی اسم گناہ تا جو دا پپل خواہش پاندی او پرزا او پرغبت پاندی دا حرام چیزو نو نہیں استعمالو او دا زیادی دا خوراکی او ارادہ نوائی صرف او صرف پر زندگی بچکولا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ پس بیشک اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے یسألونکا دیتا پوز کئی دتانا ماغا احل لهم کس شے حلال کرشب دے دودوی دپارا یعنی دتنا دخکارنا اے من اصفیر ذکر بحث تو محرمات و محللات روان دے لائی طرح مطالقہ تفوس لقل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا احل لكم الطيبات حلال کړی شوی دی تاسو لپاره الطيبات پاکیزه څیزونه د طيبات څه مراد ده نو امام نصفی رحمت الله علیه مدارک کې معنا کړی ده هو كل ما لم يأتي تحريمه في كتاب الله او سنة رسوله او اجماع او قياس جداري په حرمت باندې اس قسم دلیل نی نه داغې حرمت په کتاب الله کې راغلی نه داغې حرمت په سنت پر رسول الله کې راغلی صلی الله علیه وسلم او نه داغې په حرمت باندې اجماعي او نه داغې په حرمت باندې قياس مستحيلي بدا ته یي بات دي او تفسیر ابو سعود والے معنا کړی دا چې ما لم تستخفه اتباع السلیما چې کوم سلیم طبیعتونه دي هغه سلیم طبیعتونو ته دا خبیث او ناګار نه ښکاری سلیم طبیعتونه تینا نفرت نه کوي او د تباع سلیمو نه مراد هغه د اهل عربو تباع سلیمه دي نه دا اشکال نه راځي چې د چاینا او د جاپان ایجوکیټډ کسان خو مارانو استعمالوي نو بیا دې دا هم جایز شي بیا نه مراله خبره د اهل عربو د هغې چې کوم تباع سلیمه واله دي نداته نه مراد دي چې هغه ته نفرت نه کوي او هغه ته پکې صحبت او سنجازت پکې نه ښکاری نو بیا هغه ته پیې پیل شي نو یو خدای کدره جایز دي او بل وما علمتم من الجوارح اے وصید ما علمتم من الجوارح رضا بات اسی کو تو یہ بات پانے کہ کم اخکاری تو جنہ بھی اخکاری اگئی اس کم کارو کی اگا جائز دے کیونکہ شرائط پکے موجودی وما علمتم وسويد ما علمتم وما علمتم او کار د آسه چې تعلیم ورکړی تاسو من الجوارح د کواسبنا من الجوارح من الكواسب د اخکاری سجننا جوارح د جرح نه دی او جرح په دوه معنا غارو راځي یو په معنا د کسب باندې او یو په معنا د زخم باندې من الجوارح د زخمی کول کی سجن نه لکه سپیشو او دارنګي شرم دارنګي دا فحت شو زمری شو وغیرہ وغیرہ من الجوارح من الكواسب چې هغه کواسب دي هغه د افکار په فن باندې پوهېږي وما علمتم او کار د آسه چې تعلیم ورکړی تاسو من الجوارح د کواسبنا مکلبینا مکلبینا اے مسلطینا یا مبرینا چې مسلط کوونکی ای تاسو دغه جوارح لرا مکلبینا چې مسلط کوونکی ای تاسو تعلمونهن چې تعلیم ورکړی تاسو دوی ته مما د آتنا علمکم الله چې تعلیم یې درکړی دی تاسو ته الله تعالی فکلوا مما نو پس خوراک کوئ تاسو مما د آتنا امسکنا علیکم چې دی امساک او حفاظت وکړي په تاسو باندې واذکروا اسم الله علیه یادوئ نوم د الله تعالی علیه په هغې باندې علیه په دکه ما علمتم باندې عند الارسال چه پا کم وقی دکا مارغا یا پا کم وقی دکا درندہ ورقیدی تو دا اللہ تعالی نمتی اخلی واتقوا اللہ او یری گید اللہ تعالی نا ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ تعالی زر حساب کون کرے نو حاصل دا آیت دا کم سیزونا تربیت یافته وي معلم وي نو د هغه کار جایز دی او د غیر معلم مارغه او د غیر معلم درندې د هغې کار ناجایز دی وصیدوا ما علمتم دا خو حاصل د مسلې د معلم څاروي د معلمې درندې او د معلم مارغه د هغه کار جایز دی بل شرایط پر سره ملحوظ دي او د غیر معلم مارغه او د غیر معلم درندې دا هیڅ کار ناجایز دی بیا د ښکار په وخت کې دغه څیزونه ضروري دي یو خدای چې هغه معلم وي تعلیم ورته ورکړی شوی ما علمتم من الجوارح تعلمون مما علمکم الله دا که شرط وګرځي تعلیم تربیت یافته او د تربیت لپاره د کومو خبرو ضرورت دی دا غي تفصیل د دې کې په کتابونو کې موجود دي نو یو شرط چې تعلیم او دین مکلبینا اے مسلطینا چې تاسو ورته دی کفکاری مارغه دی او کاری درنده ده او په خپل ورمنډه کفکاری او هغه ناجایز دی تسلیط هغه ته ضروري دی چې دې با فائدہ ورته دی کفکاری مار گئی او کاری درندای په خپل طبیعت من ډکړه او کاری وکړه نو هغه ناجایز دی ځکه مکلبینا اے مسلطینا چې تاسو مسلط کوونکی هغه نه په کار باندې تعلمونهن مما علمکم فکلوا مما امسکنا علیکم دا درندې د لپاره شرط چا امساک کوي خپل دې نه خوراک وکړو نو بس هغه تعلیم ختم شي دی غیر معلم شي امساک ولا پکار دی د درندې لپاره نو خپل دې نه خوراک وکړو نو تعلیم سابقه ختم شو غیر معلم شي نو چې دی کې د امساک صفت وي او بل واذکر اسم الله علیه چې په کوم وخت کې د کدرنده او دا مارغه فکار باندې ورته دي نو په هغه وخت کې الله تعالی نامه غوښتل بسم الله الله اکبر دی لکه څرنګه چې په ساري باندې په مارغه باندې چاړه راکې شي د چاړې تر اخره په وخت کې بسم الله پکار ده دا الله تعالی نوم غوښتل پکار دی نو دا وخت کې چې کوم وخت درنده پرې دي او په کوم وخت کې مارغه پرې دي د دې حیثیت ته چاړې دی نو په دې باندې په بسم الله دین پکار دی نو کچر تا کسن امدن پی بسم اللہ اونه ویرشوا او دغه درنده ور پی خودشوا او دغه پرنده ور پی خودشوا کاری کو اغ بنا جایی ورپسی مزید بعد حلال چیزنا اليوم احل لكم الذي جاء كل شيء دي ساتو دپارا اطيباتو پاکيزه سيزونا وطعام الذين او ذبيحات اكثروا اوتوا الكتاب وكرشوا دي ايت كتاب حل لكم جائز دا تاسو دپاره حل لكم حلال لكم وطعامكم او ذبيحات تاسو حل لهم جائز دا دغوی دپاره د طعام مراد حدیث پاک کی راضی ذبیحه ده. نو دا اغای ذبیحا تاسو دا پارا دا مسلمانانو دا پارا او دا مسلمانانو ذبیحا دا اغای دا پارا جائز دا. او بل دا اهل کتابو چکمی زنانا دی نو دا اغای در نکاح جائز دا پا شرط تا دے باقی چا دہلیہ نی او دارنگی مرتدی نی پا خپل دین بانی محصنات زگی پا مانا دعا پائے والمحصنات او پادامنی بیبیانی من المؤمنات دا مومن و خزونا والمحصنات او پادامنی بیبیانی من الذين تآخلقنا أوت الكتاب والكلشو ده أغيط كتاب من قبلكم وعند الساسنا تو ده در جائز دي تو كلا إذا آتيتموهن فا وقيت تاز وركويتويتا أجورهن مهرن داغوي محسنين تاس حال فيش نكاكون كيئي غیر مسافرین نه تاسو دنا کوم کې جارن ولا متخذی اقدان او نه تاسو نتون کې اقدان فتو دو تانو لرا نو غیر مسافرین لا زانین جهرن ولا متخذی اقدان ولا زانین سرن د زنا مو اراده نی بلکې د عفت او د عصمت ته حصول مو اراده ای داغه د پر واحده طریقه اغا نکاح ده. د مثال په تور باندې د غیر مسلمو په وطن کې پاتې کیږي ضرورت ده د کتابي درجه یعنی کا وکا او د زنا نظام به دا کم محفوظ کا. د کتابیو زنانو سره نکاح هغه جایز دی خو په شرط دی چې مرتدی نی ښه د خپل دین نه وي اوړېدلی مرتدی نی او په شرط دی باندې چې دهریه نی چې اسې ورته یهود او نصارا ورته ویل شي حالانکې هغه ایتیست دی هغه د سره مذهب نه مري هغه بالکل سیکولر دی نو داسې نه چې د خپل مذهب پابند یهودي یهودي یهودیه یهودیې نصرانیه نصرانیه بعض حضرات دا غیش ہوتی زیر کرتا بعض مرگری بھی شاگردان بھی علماء حضرات بھی اغیش تفوس کی وجید آپ مشرکانی نی دا کافری نی میں دا کافر خود نبی اسلام کو وقت کیوں بھی چدا آیت راتا لکد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثا دا کفر خبائی کے دروانے نا موجود دا تیر خبر کیو و باوجود دے دا تیر مستثنا دی دا عام و مشرکاتنا خدا کا پخپل دین بانی التزام دا ضروری دے ہاں کہ مرتد نی حیثیت نی کنونست نی دہریہ نی پخپل مذہب بانی پابند دے نور دا غی مذہب خوکو فر دے خائد کو خوشک نیست دے خو باوجود دا دینے چی کافر دی دا غی دا زنانا اسر نکاح جائز دے خدا پنس پانی سابی ورپسی ورپسی کو رتا فتو شبیرا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی و ایڑوان دے تین سو چلا گئی ذبیحہ جائز دا و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم او بیا ورپسی وی بی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب دا اگئی زنانہ سر نکاح دل جائز دے نو ورپسی دا وی اسی نجی کو لے مذہب تا ولا جائز ہوائے مذہب تا ولا جائز ہوائے ذبیحہ جائز دا فضی سر نکاح جائز دے او مذہب کو لے ناجائز دے نذکر اور پتی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله. اللہ جزا خیر ورکی امام قرطبی تر لیر مزیدار نقطہ لگو لگا خواہ وی ازنے جی مذہب سوالے کی کوئے ومن یکفر بالایمان آجا چی کفر کو بالایمان فبدل دی ایمان چی فقد حبط عمله فتاکی سرا سایا او برباد چو عمل دادا وهو في الآخرة من الخاسرين او دیبا فاترت کی دتاوان یانو نئی نو اکیدیتا او مذہب تقولا باطل وائے صرف او صرف زگی ہے جائزا او دا غیت زنانو سر نکاح جائزا مغری تپوس کرده ویده قرآن مجید در تلاوت نرسته صدق اللہ العظیم صدی حکم صدق صدی حکم جواب ده فرض و واجب نده ده اللہ جل جلالو کلام ہوئے لیشی انداغی تصدیق ده صدق اللہ العظیم اللہ جل جلالو رشدی آجنی تو خدای کلام رشدی ده بس ده تصدیق بطور باندی ده صدیق بل وہی ومن اصدق من اللہ حدیثا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نو دے سر پدر علی کف مائے تعلق ہے جل اللہ کے نزل السلام اغا اصدق ہے او صاحب باقیدہ فضب وانی اعتراف فضلکم دا تصدیق موجود ہے فضب دے اعتراف ہو فضے اعتمار پانی دا تعلق سکتے او نور کا دزک آیت نصر دا ثابت ہے جل تلاوت نروف کو صدق اللہ العظیم لسل اغا ضروری تدا مناسبت مشکل ہے کسی دس وقت نزول ہو جاتا تنزیل او د انزال په حالت کې انشاءالله یو ځای کې بالکل وضاحت انزال او تنزیل یو شی دی کله جدا جدا دي انشاءالله دا تفصیل به یو ځای کې الحمدلله Thank you.